Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 14 kwietnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Bartłomiej Misiewicz odchodzi z PiSu. Specjalna partyjna komisja nie była dla niego łaskawa. Prokuratura skarży decyzję sądu w sprawie kierowcy, który 3 lata temu autem taranował ludzi w Sopocie. Chińczycy kupili włoski AC Milan. Zapłacili 720 milionów euro. Decyzję tłumaczy nagonką na swoją osobę. Bartłomiej Misiewicz zrezygnował z członkostwa w PiSie. Jednocześnie chciałbym przeprosić wszystkich Polaków za to, że muszą tego żenującego spektaklu słuchać, że muszą to oglądać. Nie zawsze jest tak, jak media piszą. Były rzecznik MONU przez kilka godzin odpowiadał wczoraj na pytania powołanej przez prezesa PiS komisji, która miała zbadać szczegóły kariery zawodowej 27-latka. Ta uznała, że Misiewicz nie ma odpowiednich kwalifikacji do pełnienia ważnych funkcji publicznych. Członek komisji Joachim Brudziński podkreślał, że decyzje w partii zapadają szybko i są stanowcze. Tym wszystkim Polakom, którzy poczuli się zażenowani, zdegustowani tym wszystkim, co się działo wokół osoby pana Bartłomieja Misiewicza, chcemy powiedzieć przepraszam. W ostatnich dniach media donosiły, że Bartłomiej Misiewicz został pełnomocnikiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej do spraw komunikacji. Miał zarabiać nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Spółka zaprzeczyła doniesieniom o zarobkach Misiewicza, a wkrótce potem opublikowała informację o rozwiązaniu z nim umowy. Gdańscy śledczy na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zaskarżyli decyzję o zwolnieniu z zakładu psychiatrycznego mężczyzny, który w 2014 roku taranował ludzi na deptaku w Sopocie. Ranne zostały wtedy 23 osoby. Prokurator Arkadiusz Jaraszek tłumaczy, że w ocenie śledczych decyzja sopockiego sądu jest nieprawna. W ocenie prokuratury wobec Michała L. dalej zachodzą przesłanki, które uzasadniają jego izolację w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Zażalenie trafiło do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Termin jego rozpatrzenia jeszcze nie został wyznaczony. Po świętach polscy biegli zbadają ciężarówkę użytą w grudniowym zamachu w Berlinie. Wczoraj tir i naczepa trafiły do Szczecina. W grudniu zamachowiec zabił polskiego kierowcę ciężarówki, a potem wjechał nią w ludzi na świątecznym jarmarku. Zginęło 12 osób. Samochód zbadają polscy biegli, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokurator. Jak mówiła Aldona Lama z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, czynności będą miały za zadanie weryfikację i rozszerzenie dotychczasowych niemieckich ustaleń w sprawie. Będą sprawdzane określone systemy. Na pewno będziemy poszukiwali konkretnych śladów biologicznych, na które zwrócił uwagę prokurator w wyniku przeprowadzonej w Polsce sekcji zwłok, które mają dla nas dosyć istotne znaczenie, pozwalające na ocenę przebiegu zdarzenia w samej kabinie tira. Jak dodawała Aldona Lama, badania rozpoczną się po świętach wielkanocnych. Niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu właścicielowi zwrócona będzie naczepa tira. Czynności prowadzone w kabinie potrwają co najmniej tydzień dłużej. Oprócz pojazdu do Szczecina trafiły także rzeczy osobiste kierowcy ciężarówki oraz kolejne dokumenty z Niemiec i Włoch, gdzie prowadzone są osobne śledztwa. Prokuratura w Karlsruhe zakończyła już postępowanie przygotowawcze wyjaśniające udział Anisa Amriego w zamachu. Polscy śledczy będą jeszcze pytali Niemców, czy prowadzą postępowanie karne względem innych osób. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Francuski rząd usiłuje uchronić załogę oddziału firmy Whirlpool przed przenosinami do Polski. Gdyby tak się stało, około 300 zatrudnionych w zakładach w Pikardii zostałoby bez pracy. W tej właśnie sprawie w siedzibie premiera Francji Bernarda Cazeneuve'a spotkali się przedstawiciele rządu, ministrowie kilku resortów, związkowcy za Mię oraz tamtejsi deputowani do Zgromadzenia Narodowego. Cel był jeden – opracowanie strategii ratowania zakładu, któremu grozi zamknięcie ze względu na plany przeniesienia produkcji do Polski z powodu znacznie mniejszych kosztów niż to ma miejsce we Francji. W wyniku dyskusji i spotkania w Pałacu Matignon narodził się projekt przejęcia fabryki w Mię przez inwestorów francuskich. Jak na razie, według nieoficjalnych źródeł rządowych, na horyzoncie pojawiły się dwie takie poważne propozycje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. AC Milan sprzedany Chińczykom. Jeden z najbardziej znanych włoskich klubów piłkarskich sprzedał chińskiej spółce były premier Włoch Silvio Berlusconi. Negocjacje trwały od roku. Klub został ostatecznie sprzedany za 720 milionów euro. Nowi właściciele zapowiadają ogromne inwestycje gwarantujące Milanowi powrót do światowej czołówki. Silvio Berlusconi kupił klub będący w finansowej i sportowej zapaści 31 lat temu. Dzięki odważnym decyzjom finansowym i kadrowym i zakupowi czołowych piłkarzy, Milan pięciokrotnie wywalczył tytuł najlepszej drużyny w Europie i siedmiokrotnie był mistrzem kraju. Były premier Włoch, przez lata najbogatszy człowiek Italii, w ostatniej dekadzie nie był w stanie finansowo sprostać wymaganiom rynku transferowego, w który zaczęli inwestować naftowi szejkowie, Chińczycy i rosyjscy oligarchowie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz pogoda. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu miejscami rozpogodzenia. Okresami opady deszczu. Głównie będzie to na południu. Także temperatura niespecjalnie wiosenna, no ale co zrobić? Maksymalna od 6 stopni na krańcach północno-wschodnich i na Podlasiu do 10 stopni w centrum i 12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego! Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać! I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem! Bo już teraz w Lidlu. Pakowany próżniowo schab wieprzowy XXL marki Rzeźnik, tylko 9,79 za kilogram. A szynka z karczmy Fikok, tylko 18,80 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Jestem drzewcą. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Mhm. Ależ proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskogeniny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świąd w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskogeniny, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla. Bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów. Tylko 4,49. A biała parzona Pikok też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś Wielki Piątek, dlatego przez cały dzień będziemy się przenosić do Jerozolimy. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. Stację współczesnej Drogi Krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. Przy pierwszej stacji, gdzie Jezus miał usłyszeć wyrok śmierci z ust Piłata, zaczepia mnie młody Arab, pytając, czy nie potrzebuje pomocy. Szryf, Mam na imię Sharif. Cieszymy się, że tu jesteś. Niczego ci nie potrzeba? Gdy my wyjeżdżamy, ludzie nam pomagają, więc my też powinniśmy. Chłopak opiera się o bramę wejściową franciszkańskiego konwentu Biczowania Chrystusa. Enjoy the sun here, as you see. Watching the people. Cieszę się słońcem, patrzę na przychodzących ludzi. Dzień jak co dzień. Witaj, przyjacielu. Miło cię poznać. You are welcome, my friend. Nice to meet you. Naprzeciwko wejścia do franciszkańskiego sanktuarium znajduje się stary budynek z żółto-beżowego kamienia jerozolimskiego. To muzułmańska szkoła imienia kalifa Omara. Właśnie tam w każdy piątek dla wyznawców islamu dzień święty i wolny od zajęć rozpoczyna się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, mówi franciszkanin ojciec Atanasius Makora. Zawsze zaczynamy w szkole. W czasach Imperium Osmańskiego w budynku były koszary, a za czasów Jezusa wznosiła się tu warowna rzymska twierdza Antonia. The Antonia Fortress. To właśnie w tym miejscu miało się odbyć przesłuchanie i wydanie wyroku na Chrystusa. Nagle z niewielkich drzwiczek pod schodami do szkoły zaczynają wychodzić ludzie. This is exit of the Western Wall Tunnel. To wyjście z tunelu wiodącego od muru zachodniego. Wejście jest pod ścianą płaczu, po drugiej stronie miasta. From other side. Wyjaśnia Sharif. W wyjściu z żydowskiego tunelu pod muzułmańską szkołą naprzeciwko katolickiego klasztoru pojawiają się uzbrojeni izraelscy ochroniarze. Zdecydowanym gestem każą się odsunąć. Nie wolno nam rozmawiać z dziennikarzami. Bardziej rozmowna jest wychodząca z tunelu amerykańska turystka. Nazywam się Cindy Stiles. To było fantastyczne. Tyle dziedzictwa w jednym miejscu. Jestem pod wrażeniem tego, jak funkcjonują tutaj obok siebie wielkie kultury i religie. To niesamowite. Uwielbiam to. Choć dla Sharifa to codzienność. Christian, Muslim, Jewish, all mix. Chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi, wszystko wymieszane. Tu jest Ziemia Święta. Każdy myśli, że jest u siebie. It's holy land, important for all people. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. Kolejny raz do Jerozolimy przeniesiemy się za godzinę. teraz już oficjalnie mogę Państwa przywitać. Dzień dobry, mówię wszystkim słuchaczom programu trzeciego. Poranne wydanie audycji Zapraszam do Trójki. Drużynka nasza poranna to Darek Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann, czyli ja. Dziś Wielki Piątek, muzycznie będzie stonowana audycja, ale będzie jak zwykle do 9:00 i jak zwykle będę z przyjemnością spoglądał na ekran, czy będą Państwo się do nas odzywać, bo już to się zaczęło zresztą. Bardzo przyjemne życzenia od Ewy z Poznania, która no, niezwykle miło tutaj się odezwała do mnie, jak również pani Iza ze Szczecina, która pozdrawia i nie mogła spać, bo po raz pierwszy u niej w domu będzie śniadanie wielkanocne. Jeśli Państwo mają ochotę z nami się kontaktować podczas tej audycji, to przypomnę. 22 i 7 3 to numer telefonu, SMS-y 71335, no i mailowo man@polskieradio.pl. A możemy zacząć. Tonight, I play the blues, put up a fight. Long time to testify. Child, don't know no other way. Not a choice I make. Singing cradle to the grave. Don't know no other way. If you ever get to be my age, there's a chance you might understand why a blues man's running out of time. He got to cry just to keep from dying. I'm gonna cry, cry on, cry on for a little more time. Just a little more time. Things right for all the harm I've done. Ask forgiveness from the one. Want time to put things right. time to make my peace of mind. Like John the Master Falls, he was called. Then I know I made my peace of mind. If you ever get to be my age, there's a chance you might understand why blues man running out of time. You got to cry just to keep from dying. I'm gonna cry, cry on, cry on for a little more time. Just a little more time. Sometime. Want a little more time. Want time to testify, put things right, play the blues, put up a fight. But I'm here today, ain't going away. I still got things I want to say. I need some time. Just a little more time. Yes, a little more time. A little more time. I need some time. Mamy głosy od Państwa. Jak to zwykle bywa, różnica czasu powoduje, że z niektórych stron świata przychodzą głosy w momencie, kiedy tam jest wieczór. Właśnie napisała pani Paulina, u której jest już grubo po północy. Dom śpi, a pani Paulina się uczy, bo za kilka godzin zaczyna zajęcia w Montrealu. Święta w Kanadzie dopiero od soboty i tylko poniedziałek wolny. Pani Paulina słucha i wspomina Polskę. Tak, tutaj Polska. There ain't nothing out there but love. Everything else burns away. Pure feel, the only thing that's real. There ain't nothing out there but love. Live chasing the light. Drive deep into the night. Go as far as you can and try to take it farther than love with all your might. The prophets said it, the poets said it, the preachers said it, the philosophers said it. It's in every great book, every great film, it's in every great sentence ever spoken. Love remains unbroken. Dig for the wetness down below. The damp, the coolness, you know. Find a sweet spot where the water flows, the garden where all things grow. The prophets said it, the poets said it, the preachers said it, the philosophers. philosophers have said it. It's in every great play. It's in every great song. It's in every great promise ever spoken. Love remains unbroken. Chance out in no man's land. Taste all of the spices, drink in the essence, and love as strong as you can. The prophets said it, the poets said it, the pop stars said it. Philosophers said it. It's in all the great art. It's in everyone's heart. It's in every great thought awoken. Love remains unbroken. Love remains unbroken. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 już za nami. Pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Niemiecki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 26-letniego mężczyznę zatrzymanego po wtorkowym zamachu w Dortmundzie. Śledczy uznali, że Irakijczyk nie miał związku z atakiem na piłkarzy Borussii, jednak wystąpili o areszt, bo był bojownikiem tzw. państwa islamskiego i utrzymywał kontakt z dżihadystami podczas swego pobytu w Niemczech. Miał dowodzić 10-osobowym oddziałem w Iraku. Mężczyzna przybył do Niemiec przez Turcję w ubiegłym roku. Prokuratura rejonowa w Pruszkowie nadzoruje dochodzenie w sprawie niepłacenia alimentów przez Mateusza Kijowskiego, lidera Komitetu Obrony Demokracji. Zawiadomienie w tej sprawie złożył komornik, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Michał Dziekański. Prokuratura nadzoruje dochodzenie w sprawie uporczywego uchylania się z obowiązku alimentacyjnego przez pana Mateusza Kijowskiego. W toku dochodzenia będzie weryfikowane, czy dłużnik alimentacyjny umyślnie unikał płacenia alimentów, jak również to, czy fakt istnienia zaległości alimentacyjnych narażał osoby uprawnione na brak możliwości zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych. Prokuratura podkreśla, że na razie jest to postępowanie w sprawie. Podawanie numerów rejestracyjnych w parkomatach jest niezgodne z prawem, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędziowie rozpatrywali skargę jednego z warszawiaków, Cyryl Skiba. Mężczyzna zaskarżył uchwałę Stołecznej Rady Miasta o parkomatach. Jego zdaniem narusza ona ustawę o ochronie danych osobowych i prawo do prywatności. A chodzi o konieczność wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu. To zdaniem skarżącego daje zarządcy systemu możliwość śledzenia kierowcy i sprawdzania skąd, dokąd się przemieścił. Miasto odwoła się od decyzji sądu, bo zdaniem urzędników parkomaty działają zgodnie z prawem oraz są zgodne ze standardem innych europejskich stolic. Miasto czeka teraz na pisemne uzasadnienie wyroku. Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny trzyma wyrok, w Warszawie trzeba będzie wymienić prawie 1700 parkomatów. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. I prognoza, która niespecjalnie jest zachęcająca, bo w całym kraju będzie zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami i to po południu. Po południu będą również miały miejsce rozpogodzenia. Okresami deszcz, głównie przelotny, Na krańcach północno-wschodnich deszcz, ojej, deszcz ze śniegiem. Możliwe burze, którym towarzyszyć będą. Uwaga, proszę Państwa, ja tego nie czytałem od dawna. Krupa śnieżna może też wystąpić. A wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna będzie taka. Suwałki Zakopane 6 stopni, w Białymstoku 7, w Koszalinie, Gdańsku i Jarosztynie 8, Bydgoszcz 9, Poznań, Warszawa, Kielce, Katowice 10, Lublin, Rzeszów również, stopień więcej, bo 11 w Szczecinie i we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Ostatnia okazja na świąteczne super ceny. Szynka klasyczna Kraina Wędlin, złoty 49 za 100 gramów, 25% taniej. A olej rzepakowy 3 litry, tylko 9,99, aż 28% taniej. Zrób zakupy za 149 zł i korzystaj z super cen. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Jeszcze tylko dziś. Formuła Duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Huawei Y52 za 2 zł. W abonamencie za jedyne 85 miesięcznie. Teraz duety w Play płacą mniej. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli Global Friendship. Kompozycje muzyków z różnych stron świata. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdeczne poleca Luis Nubiola. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Czujecie święta? No ja czuję, bo w Żółtej Gazetce już się szykują świąteczne okazje. I już od czwartku w Lidlu będą wyjątkowo, wyjątkowe, wielkie, wielkanocne promocje. Już teraz w Lidlu keks, makowiec premium lub babka makowa tylko 6,99 za sztukę, 6,99. I babka o smaku waniliowym 255 gramów, jedynie za 3,99, 3,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście przede wszystkim w poczcie od Państwa pojawiają się życzenia i informacje o przygotowaniach do świąt, ale nie spoczął poeta Janek, który już zdążył napisać wiersz bardzo na temat, z taką, powiedziałbym, pewną sugestią. Nie wiem, czy ona powstała w potrzebie uzyskania rymu, czy z potrzeby serca. A oto wiersz. Wielki Piątek, postu koniec i początek refleksji to pora, z dala od telewizora. Nam to odpowiada, bo my jesteśmy radio. What's this world coming to? kindness has become a crime. And you don't answer when your brother needs a dime. Can someone answer this simple question for me? Who are the brave and where are the free? It's a cold, cold feeling when you can't walk down the street without okay if you're astray without a bone, but you're looked down upon if you're a man without a home. How can we make it? How can we survive? It's hard work every day trying to stay alive, but we won't give up, we won't beg and we won't buy, and I know we gonna make it somehow. What's this world coming to when you don't see the children smile? When a woman's frowned upon for trying to feed a child? Take a look around. Tell me, what do you see? Look in the mirror. Are you brave? Are you free? It's time to pay attention to your fellow man in need. Time for sharing and caring, planting love seeds. I pray for a better future for your children and for mine. Now pray we find the answer while we still have some time. How can we make it? How can we survive? It's hard work every day just trying alive, but we won't give up, we won't beg and we won't buy, and I know we're gonna make it somehow. The hungry get blamed for Wciąż odzywają się Państwo z różnych miejsc w kraju i na świecie. Mamy sygnał z Palm Desert w Kalifornii od pani Renaty, która, tak jak przeczytałem ten list, to dość krytycznie odnosi się do sposobu świętowania Wielkanocnego w Ameryce i właściwie też nie jest zachwycona współczesnymi wykonawcami. Pani Renato, proszę poszukać, na pewno znajdzie się coś dla pani. A może, jeśli nie muzyka, to opowieść doktora Andrzeja Kruszewicza. Darek Pieruk zapytał, doktor odpowiedział, a będzie o pisankach. Z czego możemy zrobić pisanki, jeżeli będziemy chcieli zrobić wrażenie? Tak naprawdę strusie jajo, jeżeli będzie dobrze zrobione, to będzie potężną pisanką, będzie piękną pisanką. Jeżeli będzie to jajo emu, też strusia, ale australijskiego, to będziemy mieli prawie czarne jajo, ciemna zieleń, prawie czarna i na tym można też się powygłupiać. Widziałem takie pisanki. Mam pisanki w mojej kolekcji. Są to jaja, które pochodziły z niewyklutych jajek konkretnych, rzadkich gatunków ptaków i pewna artystka na tych jajach namalowała mi te ptaki. Czyli mam jajo głuszca z namalowanym głuszcem. Są kury, które składają jaja kolorowe. Oczywiście my znamy ze sklepów i z lodówek jaja białe albo brązowe, czy lekko brązowe, ale są kury, które składają jaja niebieskie, składają jaja zielone. Są specjalne rasy, które właśnie takie jaja składają. Wiem, że jaja zielononóżek uchodziło, że nie mają cholesterolu i ogólnie bardzo zdrowe i wolny wibyk i tak dalej, no ale wyglądały tak samo jak jaja innych kur. I pewien znajomy hodowca, Stanisław Roszkowski, pokrzyżował araukany, to jest taka kura, która znosi jaja zielonkawo-niebieskie, domieszał trochę krwi tych araukan, tak potem prowadził selekcję, że ma zielone nóżki składające zielone jaja. Więc można to osiągnąć. Gdy spojrzymy sobie na świat ptaków dzikich, to tam mamy bajkę, tam mamy cuda. Tam są i różne kształty, i różne kolory. Oczywiście ptaki, które gniazdują w dziuplach, mają jaja bardziej kuliste, wręcz okrągłe. Puszczyki mają jaja jak piłeczki ping-pongowe, okrąglutkie i bielutkie. No i właśnie te, które są w dziuplach, są czysto białe, no bo nie ma potrzeby ich maskować. Natomiast jeżeli jaja są składane na otwartej przestrzeni, na łące wśród kamyków, to zawsze są dopasowane kolorem do otoczenia, są bardzo kolorowe. Ale jest trochę wyjątków, bo na przykład nasz zaganiacz składa jaja różowe z lekkimi czarnymi kropeczkami. Nasz drozd śpiewak składa jaja turkusowo-niebieskie z czarnymi kropeczkami. Nasz cznadel ma jaja w esy floresy. I to naprawdę wygląda przedziwnie. To są takie esy floresy w brązie, w szarościach, bardzo ładne. Oczywiście wrona ma niebieskie jaja w takie rozmazane plamki. Zięba ma jajo wyglądające tak, jakby ktoś robił takie przypalone czarne plamki. Na środku czarne, reszta jest taka trochę rozmyta. Tak wyglądają te jaja. Gil ma znowu niebieskie jaja w rude plamki. Więc barw bez liku, a gdy spojrzymy sobie jeszcze na to, co się dzieje w świecie, to tam tu już są takie cuda, że aż trudno to sobie wyobrazić. Na dodatek, każda mewa, która ma jaja zielonkawo, niebieskie, z rozmytymi plamkami oliwkowymi, zielonkawymi, każda samica składa inaczej ubarwione jajo. Więc można zobaczyć, czy w danym lęgu ktoś komuś coś podrzucił. Zdarza się to samo u głuszek. Każda głuszka ma specyficzny sposób ubarwienia jaj, więc jak mieliśmy grupkę głuszek, to wiedzieliśmy, które jajo jest od której. Więc bogactwo jest przeogromne, a kształt, jeżeli jajo jest bardzo gruszkowate, to albo jest to ptaka siwkowego, gdzie one składają cztery i chodzi o to, żeby się ładnie ułożyły w taką czterolistną koniczynkę w gniazdku, a jeżeli jest to jajo takie bardzo ostro gruszkowate, to jest to prawdopodobnie jajo ptaka, który gniazduje na klifach skalnych. Jest to zabezpieczenie przed wyturlaniem się. A właśnie sowy mają jajo okrągłe. Ptaki silne, które bronią się i nie muszą się nikogo bać, mają jaja bezbarwne. Łabędzie, duże ptaki drapieżne, sowy. A ptaki, które muszą chronić swoje jaja, mają jaja tak ubarwione, że możemy na nie patrzeć i ich nie widzieć. Przeżyłem to wiele razy w przypadku sieweczek. No wiem, że tu musi być, patrzę i nie widzę. Więc tak, ptasie jaja są zaskakująco piękne i bogate w barwy i kształty, ale nie zaglądamy do ptasich gniazd. Jest to niezgodne z prawem i jest to niebezpieczne dla ptaku, więc popatrzmy sobie jednak w książkach, popatrzmy sobie na zdjęciach, a do ptasich gniazd nie zaglądajmy. No i proszę, ilu ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć w takiej krótkiej opowieści o tej różnorodności, o tych kolorach, o tych wzorach, o tym wszystkim. Niesamowite. Państwo się dopominają jednak o wiadomości kolorowe, no bo to, że mamy Wielki Piątek, nie znaczy, że celebryci nie są na celowniku dziennikarzy, fotoreporterów, paparazzi i innych. No więc oczywiście idę na rękę Państwu i szukam informacji. Nie ma jakiejś takiej lawiny nadzwyczajnych newsów, ale są dwie bardzo takie krzepiące. dobre, pozytywne wiadomości. Pierwsza z nich jest taka, że Mikołaj Krawczyk wreszcie czuje się tatą. Prawda? Jak to w okolicach świąt miło pomyśleć, że nie czuł się, a się czuje. I wreszcie, czyli długi czas się nie czuł, a teraz nagle się poczuł. Nie znam przyczyn, ale to bardzo dobra wiadomość. I druga też związana, a właściwie już związana nie tyle z byciem tatą, co z takim rodzinnym podejściem w miłych warunkach. Otóż Monika Zamachowska spędzi święta w dworku. No, nie wszyscy spędzą święta w dworku, ale dobrze wiedzieć, że pani Monika w dworku. Purple rain. I only wanted to see. Zapraszamy do reklamy. Mój patent na długie trasy? Jeżdżę z żoną. Tak jakby. Za 100 metrów w prawo, Mireczku. A mój patent na tańsze tankowanie? Jeżdżę na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Już jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus, a w nim chusta z Manopello to jedna z najbardziej tajemniczych relikwii chrześcijańskich. Czy jest materialnym dowodem zmartwychwstania? Kup jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus i dowiedz się więcej. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł. Odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 26 kwietnia. Trema. Jak działa i skąd się bierze? Metody zwalczania tremy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Ostre cięcie w Stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz masło łaciate 200 gramów tylko 3,99. Masło 3,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, okay, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2